اصطفى وسلام على عباده الذين اصطفى وصلى وسلم وبارك على نبينا المصطفى وعلى اله واصحابه نجوم الهدى قادة التقى. اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. صدق الله العظيم. بزرگان محترم، ہمارے اکابر میں حضرت شاہ عبد الغنی صاحب پونپوری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ ولی کامل گزرے، بہت بڑے آدمی تھے، حکیم اختر صاحب رحمت اللہ علیہ، آپ نے نام سنا ہوگا، ابھی قریب زمانے میں جن کا انتقال ہوا، جن کو حضرت مولانا محمد احمد صاحب پرتاب گری رحمت اللہ علیہ سے بھی اجازت تھی، ان کے شیخ اول شاہ عبد الغنی صاحب تھے، ان کے آخری شیخ حضرت شاہ ابرار الحق صاحب ہردوئی رحمت اللہ علیہ تھی، اور تینوں بزرگوں سے آپ کو اجازت تھی. حکیم صاحب فرماتے ہیں کہ میں حضرت کی خدمت کرتا تھا، اور دو میل دور سے میں حضرت کے لیے پانی لاتا تھا، اس لیے کہ حضرت کی خانقاہ کے قریب ایک کنواں ضرور تھا، لیکن چونکہ وہ غیر مسلم کا تھا اس لیے حضرت کو تھوڑی سی نفرت تھی، تو حضرت کے لیے میں دو میل دور جا کر پانی کا مشکیزہ بھر کر لٹکا کر لے کر آتا تھا، صبح میں پھر شام میں، تو دو میل جانا دو میل آنا، دن میں آٹھ میل پانی اپنے شیخ کے لیے. کرنے والے بہت کچھ کر رہے، حضرت مولانا سید العربی والعجم حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرکزہ، جس وقت حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ کو کالے پانی کی سزا ملی، اور اندمان کے اس علاقے میں حضرت کو رکھا گیا، تو حضرت مدنی علیہ رحمہ کا کوئی قصور نہیں تھا اور نہ آپ کے لیے کوئی سزا تھی، لیکن حضرت نے فرمایا کہ جب میرا استاد بڑھاپے میں جا رہا ہے تو میں بھی ساتھ جاؤں گا خدمت کی، اور میں بھی اپنے استاد کے ساتھ جیل میں رہوں گا. اندمان کا علاقہ انتہائی ٹھنڈا، انتہائی ٹھنڈی، گرمی کا کوئی نظام نہیں، اور اس آنند میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا بہت بڑا مسئلہ تھا، اور بڑھاپا تھا جو شیخ الہین کا. تو حضرت مدنی نور اللہ مرکزہ کاچ کی بوتل میں پانی لیتے اور اپنے بدن سے یوں دبا کر کے رات بھر بیٹھے رہتے، پانی گرم تو نہیں ہوتا لیکن کم سے کم وضو کے قابل ہو جاتا، تو تہجد میں حضرت کو اس پانی سے وضو کرایا. یہ معمول قریباً ساڑھے چار سال تک رہا مسلسل. کرنے والے اپنے بڑوں کے لیے بہت کچھ کر دے. ایک مرتبہ جیلر میں حضرت کو ختم کرنے کے لیے، چونکہ انگریز جیلر تھا، حضرت کے روم میں کالا ناک چھوڑ دیا. حکیم الاسلام قاری طیب صاحب نور اللہ مرکزہ نے یہ واقعہ لکھا ہے، کالا ناک چھوڑ دیا، اس لیے کہ وہ پھانسی کی سزا تو دے نہیں سکتے تھے، تو یہ جانور آپ کو کاٹ لے اور موت ہو جائے. جب رات میں تہجد کے لیے اٹھتے ہیں تو تمتما کا چراغ موم بتی جل رہی تھی، حضرت مدنی نے دیکھا کہ سانپ بیٹھا ہوا ہے، تو شیخ الہند سے فرمایا کہ حضرت سانپ ہے اور کالا ناگ لگتا ہے. تو حضرت شیخ الہند کے ایمان کا حال یہ تھا کہ حضرت نے فرمایا بھائی وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، ہم بھی اللہ کی مخلوق ہیں، ہم اپنے کام میں لگ جائیں. تو حضرت نے تہجد پڑھی اور تہجد کے بعد ذکر شروع کیا، تو قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جیسے جیسے حضرت شیخ الہند اور حضرت مدنی الا اللہ کی ضرب لگاتے تھے، وہ سانپ بھی اپنا سر اونچا کر کے زمین پر مارتا تھا، مسلسل یہ کرتا رہا جب تک کہ حضرت ذکر میں رہے. اور جب ذکر پورا ہوا تو وہ صاحب نکل کے چلا گیا. حقیقت یہ ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا لوح و قلم تیرے ہیں. جب محمد سے وفا ہو جاتی ہے تو پھر اللہ کائنات کو اسی طرح مسخر کر دیتا ہے، تابع کر دیتا ہے. تو شاہ عبد الغنی صاحب پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ، مجھے ایک جو بات خاص طور پر جو عرض کرنا ہے اس کے لیے اس وقت ذہن میں یہ بات یاد آ گئی. شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی حکیم اختر صاحب خدمت کرتے تھے، دو دو میل دور جا کر کے پانی لاتے تھے. حضرت حکیم صاحب فرماتے ہیں خود کہ جو ایک دو دن کے مہمان آتے تھے شاہ عبد الغنی صاحب کے پاس تو حضرت مرغ مسلم کھلاتے تھے اور ان کو روانہ کر دیتے تھے، اور ہمارا حال یہ تھا کہ ہم اتنی خدمت کرتے تھے اس کے باوجود دانت ابھی کو پڑتی تھی، کیوں دیر ہو گئی، کیوں تاخیر ہو گئی، کہاں چلے گئے تھے، اتنی دیر سے کیوں آئے، برابر دانت ہم کو پڑتی رہتی تھی. فرمایا ایک دن میں نے حضرت سے کہہ ہی دیا کہ حضرت یہ ایک دو دن کے مہمان ہوتے ہیں وہ مرغ مسلم کھا کر عزت کے ساتھ چلے جاتے ہیں اور ہم آپ کی اتنی خدمت کر رہے ہیں پھر بھی دانت دبت ہمیں کو ہو رہی ہے. تو شاہ عبد الغنی صاحب نے ایک جملہ فرمایا اور یوں کہا کہ اگر آپ چاہو تو میں مرغ مسلم کھلا کر آپ کو بھی کر روانہ کر دوں، بس معاملہ ختم ہمارا. اگر آپ یہی چاہتے ہیں تو مرغ مسلم میں کھلا دوں اور کل کو آپ کو روانہ کر دوں. اس کے بعد فرمایا ان کو مرغ مسلم تو ملے گی لیکن عزت نہیں ملے گی. فرمایا تم میری خدمت میں رہو گے اور میری جو داد دبت برداشت کر رہے ہو تو اس پر تعالی جل شانہ تمہیں جو عزت دینے والے ہیں وہ عبد الغنی کی نظر دیکھ رہی ہے. شاہ عبد الغنی صاحب کوئی معمولی آدمی نہیں، دیہات کے حالات میں لکھا ہے. حکیم صاحب فرماتے ہیں کہ میں خدمت کرتا تھا، حضرت کا معمول یہ تھا کہ 3:30 بجے سے اٹھتے تھے، 10:30 بجے صبح 10:30 بجے تک مسلح پر رہتے تھے، اس کے بعد جا کر ناشتہ کرتے تھے 3:30 سے 10:30. فرمایا تحجد کے بعد ذکر، فجر کی نماز، فجر کے بعد اشراق کے بعد تلاوت قرآن اور اس کے بعد تسبیحات، جا کر کے حضرت 10:30 بجے چاشت کی نماز پڑھتے، اس کے بعد مسلح سے اٹھ کر ناشتہ ہوتا تھا. فرمایا کہ ہم بھی کیسے چائے پی لیتے اپنے حضرت سے پہلے، تو ہماری چائے بھی 10:30 بجے ہوتی. تو فرمایا کہ تم میری دانت دبت کو برداشت کر لو، اللہ تمہیں میرے بعد بہت عزت دے گا. میں نے یہ بات اس لیے ذکر کی کہ حقیقت حال یہ ہے کہ جب دنیا کے شیخ کی دانت دبت اور دنیا کے شیخ کی طرف سے آنے والی باتوں کو برداشت کرنے میں تعالیٰ عزت دیتا ہے تو اللہ کی طرف سے آنے والے تھوڑے سے حالات کو اگر برداشت کر لیں تو تعالیٰ کیا کچھ عطا نہیں کرے گا. جب مخلوق کے تعلق پر یہ حال ہے تو خالق کے تعلق پر کیا حال ہوگا. علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب و غریب واقعہ لکھا ہے. رومی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ لیلہ جو ہے وہ حلوہ تقسیم کر رہی تھی، سارے لوگ لائن میں کھڑے ہیں تو مجنو بھی لائن میں کھڑا ہے. اب حلوہ تقسیم ہو رہا ہے، سب کو دیا جا رہا ہے، مجنو کی باری آئی تو لیلہ نے دھکا دیا اور کہا نکل یہاں سے نالائق، مجھے بدنام کر رکھتا ہے کہ مجھے محبت ہے، مجھے محبت ہے، مجھے محبت ہے، کاموں کا مجھے بدنام کر رکھتا ہے. کہا 2 مرتبہ اپنے ہاتھ سے مجھے دھکا دیا اور مجھے نکال دیا. تو سارا مجمع مجھے کہنے لگا کہ لے بہت محبت کرتا تھا نا، حلوہ تو کیا ملتا، دھکے ملے تجھے. تو اس پر مجنو نے جو جملہ کہا، علامہ رومی نے اس سے جو مسئلہ مستمد فرمایا ہے، فرمایا کہ مجنو نے یوں جواب دیا کہ میں خوش ہوں اس بات کے اوپر کہ اس نے مجھ کو دھکا دیا، اس لیے کہ تمہیں حلوہ ملا اور مجھے تو اس کے ہاتھ نصیب ہو گئے. وہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں تو حلوہ ملا اور مجھے اس کا ہاتھ نصیب ہو گیا، تو اس کے ہاتھ کا لگنا میرے لیے خوش قسمتی ہے، تمہیں تو ہاتھ نہیں لگا. رومی اس واقعے پر جھوم اٹھے اور اس کے بعد یوں فرماتے ہیں استدلال کرتے ہوئے معارف مدنی میں، فرمایا کہ ایک مجنو فاسق محبت میں لیلا کے ہاتھ لگنے پر اتنا خوش ہوا تو اب تعالیٰ جل شان ہو اگر تھوڑے سے مصائب ڈال دیں، یہ توجہ ہے اللہ تعالیٰ کی، اللہ خوش ہے اس بات کے اوپر کہ وہ تم سے خوش ہے، تم سے راضی ہے، اسی لیے کچھ نہ کچھ تھوڑے حالات ڈال دیے ہیں. فرمایا اگر اس پر تم راضی رہے تو سمجھ لو کہ مجنو کو جو ملا ہے اس سے زیادہ اللہ تمہیں اپنی خوش نصیبی عطا کرے گا. اپنی رحمت عطا کرے گا. یہی وجہ ہے کہ معارف مذنبی میں ایک واقعہ اور لکھا ہے. علامہ رومی فرماتے ہیں کہ میں چلا گیا ایک دکان پہ, تو میں نے وہاں دیکھا کہ ایک عورت کچھ خریدنے کے لیے آئی, دکاندار سے کچھ خریدا اور خریدنے کے بعد کہا کہ بھائی حساب کر لو کتنے پیسے ہوئے. تو دکاندار نے کہا تم تو جانتی ہو کہ مجھے تم سے محبت ہے, میں تم کو بہت چاہتا ہوں, میں تمہارا دیوانہ ہوں, تو بولا محبت میں حساب نہیں ہوا کرتا. جملہ محبت میں حساب نہیں ہوا کرتا, پیار میں کوئی حساب تھوڑے ہی ہوتا ہے. رومی فرماتے ہیں کہ میں نے یہ جملہ جب سنا تو میں وہیں بے ہوش ہو کر گر گیا. جب مجھے ہوش آیا تو وہ عورت چلی گئی تھی. دکاندار نے مجھے پوچھا کہ حضرت کیا بات پیش آ گئی, آپ بے ہوش کیوں ہو گئے؟ تو فرمایا وہ تیری جو بات تھی اور تیرا جملہ تھا کہ تو نے جو یوں کہا کہ محبت اور پیار میں حساب نہیں ہوتا, تو مجھے اس وقت میرے دل پر ایک عجیب سی بات گزری کہ ہمارا اللہ سے کتنا پیار ہے, کیسی محبت ہے کہ ہم حساب ہی سے پڑھتے ہیں, بلا حساب کے نہیں پڑھتے. فرمایا تو پیار و محبت میں کوئی حساب نہیں کر رہا ہے, اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم بس حساب ہی سے پڑھتے ہیں, اس سے زائد ہم اللہ کا ورد نہیں کرتے, اللہ کی تسبیح نہیں پڑھتے. یہی وجہ ہے کہ فقہا نے اور محدثین نے ایک مسئلہ لکھا ہے کہ جن تسبیحات کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عدد کے ساتھ بتایا اس کو تو اسی طرح پڑھنا ہے. مثلا نماز کے بعد بتایا کہ 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ, 34 مرتبہ اللہ اکبر, اس کو تو اسی ترتیب سے پڑھنا ہے. لیکن جن تسبیحات کے باب میں صاحب شریعت نے کوئی عدد بیان نہیں فرمایا, ان تسبیحات کے باب میں عدد ودد کا کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. جتنا ذکر کرو گے, جتنا زیادہ اللہ کو یاد کریں گے, اتنا ہی زیادہ اللہ کی طرف سے فیضان ہوگا, انعام ہوگا. اسی لیے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا ورد ہے, سبحا قدوس ربنا ورب الملائکہ والروح کا ورد ہے, سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم کا ورد ہے. روایت میں یہ کہاں لکھا ہے؟ روایت میں تو صرف اتنا ہے کہ دو کلمے ہیں جو اللہ کو پیارے ہیں, رحمان کو بہت پیارے ہیں, زبان پر ہلکے پھلکے ہیں, اور قیامت میں ترازو میں بھارے ہوں گے, اور وہ دو کلمے ہیں سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہاں یہ کہاں لکھا ہے کہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم کو 100 مرتبہ پڑھنا؟ روایت میں تو نہیں لکھا ہے. تو جن کلمات کو اور جن تسبیحات کو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا عدد بیان فرمایا ہے, اس کو ہمیں کثرت سے پڑھنا چاہیے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے صوفیہ جو ہمیں 12 تسبیح دیا کرتے ہیں, اولاً تو تصوف کا مسئلہ ہی ہمارے وہاں نہیں رہا ہے. تصوف تو کیا لوگ سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ تصوف کیا ہے, بس کسی سے بیعت ہو گئے سمجھ لیا کہ تصوف ہے. حالانکہ شیخ کی داد دبت اور شیخ کے حالات, اور پھر عجیب و غریب آج تو سارا تصوف نام ہو گیا ہے خوابوں کا. بس شیخ کے پاس جا کر اپنا کوئی خواب بیان کر دو, شیخ بھی خوش مرید بھی خوش, بس اسی کا نام رہ گیا. حضرت اقدس ثانوی نور اللہ مرکزہ کے وہاں بہت داد دبت, انتہائی درجہ, اور ہمارے جتنے اکابر گزرے ہمارے حضرت کے وہاں بھی یہی حال تھا کہ انتہائی داد دبت, جو جتنا قریب ہوتا تھا حضرت اتنا دانتے تھے. حضرت شیخ یونس صاحب جو جتنا قریب ہوتا تھا اس کو اتنی داد دبت ہوتی تھی, اور حضرت کبھی کبھی ناراض ہو جاتے تھے چھوٹے سے مسئلے میں, تو سال گزر جاتا تھا لیکن اس کے ساتھ بات اسی جو ہے نگاہ کرتے تھے, ناراضگی کا اظہار فرمایا کرتے تھے, دل میں محبت ہوتی تھی. حضرت سید العربی والعجم حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرکزہ ایک مرتبہ حضرت ثانوی رحمتہ اللہ علیہ کے وہاں رات میں چلے گئے. دیر ہو گئی تھی, حضرت ثانوی اپنے مکان پر چلے گئے تو حضرت مدنی رحمتہ اللہ علیہ باہر ہی بستر ڈال کر سو گئے. حضرت کا بستر ساتھ رہتا تھا, حضرت کا بستر ہمیشہ صاحب حضرت مولانا عبداللہ صاحب ساپود روی رحمت اللہ علیہ فخر گجرات بار بار ایک واقعہ سناتے تھے کہ میں دابھین سے فارغ ہو کر کے آیا, حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ تشریف لائے تھے, ہمارے وہاں چڑھے تھا حافظ صاحب کے وہاں, حافظ دہلا والا کے وہاں. تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے حافظ صاحب سے یوں کہا کہ حافظ صاحب میں ادنا سا طالب علم ہوں, میں حضرت مدنی کے قریب رات میں سونا چاہتا ہوں, اگر آپ اجازت دیں تو میں حضرت کے کمرے میں جہاں حضرت سوئیں گے کونے میں میں سو جاؤں. تو حافظ صاحب نے فرمایا ٹھیک ہے سو جانا, لیکن کھانسی نہ کھانا ورنہ حضرت کو تکلیف ہو جائے گی, نیند خراب ہو جائے گی. فرمایا ٹھیک ہے. تو حضرت ماں عبداللہ صاحب فرماتے ہیں کہ ایک چادر لی اور چادر لے کر کے میں ایک طرف سو گیا. رات میں قریب میں تو یہ سوچ کر سویا تھا کہ حضرت چار بجے اٹھیں گے تو میں وضو کراؤں گا اور حضرت پھر تہجد پڑھیں گے اور پھر میں بھی پڑھوں گا آپ کے پیچھے اور دعائیں ہوگی, میں تو یہ سوچ کر سویا تھا. لیکن حال یہ ہوا کہ قریباً چار بج رہے ہیں اور ایسے وقت میں میرے کان میں آواز آئی اس طرح پر کہ جیسے چولہے پر ہاندی جوش مار رہی, یعنی رونے کی آواز آئی, ہچکیوں کی آواز آئی. حضرت عبداللہ صاحب فرماتے ہیں کہ میں جلدی جلدی اٹھا اور اٹھنے کے بعد میں نے دیکھا تو حضرت مصلی پر سجدے میں جا کر کے رو رہے تھے اس طرح پر کے ہچکیاں بدی ہوئی. فرمایا میرے خواب تو ایک طرف ہی رہ گئے, میں نے سوچا تھا وضو کراؤں گا اور حضرت کے پیچھے تہجد پڑھوں گا. اس میں حضرت عبداللہ صاحب نے یوں فرمایا کہ بڑا شاندار بستر بچھایا تھا, جب سارے لوگ نکل گئے کمرے سے تو حضرت مدنی علیہ الرحمٰن نے فرمایا حافظ صاحب, حافظ دیلا والا کو فرمایا حافظ صاحب یہ تمہارا بستر اٹھا لو اور میرا اپنا ساتھ لایا ہوا جو بستر ہے وہ بچھا دو. حضرت کا بستر جو ہے وہ چمڑے کا تھا اور اس میں گھاس پھوس بھری ہوئی, اور وہ تکیہ تھا جس کے اندر کچھ گھاس پھوس بھری ہوئی تھی, سفر میں یہی آپ کے ساتھ ہوا کرتا تھا اور اسی پر سوتے تھے, اسی پر سو جایا کرتے تھے اور پورا سفر یہی بستر آپ کے ساتھ رہتا تھا. اور صبح لوگوں کے آنے سے پہلے فرمایا میرا بستر اٹھا لو اور آپ کا بستر بچھا دو تاکہ ریاکاری پیدا نہ ہو جائے. حضرت عبداللہ صاحب نے نقل کیا ہے. تو حضرت مدنی علیہ الرحمٰن جب دیر سے پہنچے حضرت ثانوی کے وہاں, تو خانقاہ کا دروازہ بند ہو چکا تھا. صبح جب حضرت ثانوی فجر میں تشریف لائے, میں نے آج ہی اپنے طلبہ کو یہ واقعہ سنایا بخاری شریف کے سبق میں, حضرت ثانوی جب تشریف لائے تو دیکھا کہ اللہ اکبر. فرمایا مولانا آپ اطلاع کر دیتے, کہاں سوئے تھا یہی میں سو گیا, اطلاع کر دیتے میں آ جاتا خانقاہ کھلوا دیتا. تو فرمایا تمہارے اصول مجھ کو اجازت نہیں دے رہے, حضرت کے وہاں تو اصول تھے کہ اتنے بجے تعلیم ہوگی, اتنے بجے ملاقات ہوگی, اتنے بجے بیان قرآن لکھنے کا موقع ہوگا, سارے اصول تھے. ہماری زندگیوں میں اصول کہاں ہے, ہم تو بے وقت کسی کے اوپر فون بھی کرتے ہیں, بے وقت پہنچ بھی جاتے ہیں, اور قرآن ہم کو اصول سکھاتا ہے کہ جب تمہیں کوئی دعوت دیں تو بہت وقت پہلے جا کر کے نہ بیٹھ جاؤ, جب دعوت کا وقت ہو تب جا کر کے پہنچو, اور جب کھانا کھا لو تو وہی جاتا ہے تم فنتشر ولا مستانسین علی عادی, وہاں بیٹھے بیٹھے باتیں نہ کرتے رہو, وہاں سے کھانا کھا کر کے نکل جاؤ. ان ذالکم کان یؤذی النبی ویستحیی منکم واللہ لا یستحیی. یہ آیت جو ہے نا, یہ آیت ہمیں بہت کچھ اصول سکھا رہی ہے, یہ اصول کی آیت, لیکن ہماری زندگیوں میں اصول ہی نہیں. اور جب کوئی اصول پہ ہم کو چلانا چاہتا ہے تو ہم اس کو بے اصول بتاتے ہیں, ہم سب خراج ہیں, ان کے ملاقات لیوا گیان مہیلا بھی نہیں ہم, ہم ان کو بے اصول بتاتے ہیں. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ہماری زندگی بھی اصول ہی ہونی چاہیے. تو فرمایا تمہارے اصول مجھ کو اجازت کہاں دے رہے تھے کہ میں تمہیں اطلاع کروں. فجر کا وقت تھا, جمعہ کا دن تھا, میں جو بات سنانا آپ کو چاہتا ہوں. جو ثانوی نے فرمایا مولانا نماز پڑھا دیں گے, تو حضرت مدنی نماز کے لیے کھڑے ہو گئے. آپ نے سنت کے مطابق قرات کی, رکعت اول میں حامیم سجدہ پڑھی, رکعت ثانیہ میں سورہ دہر پڑھی, لیکن چونکہ حضرت مدنی کثیر البقا تھے تو روتے ہوئے پڑھی, دیر ہو گئی تھوڑی. طلوع آفتاب کو قریباً 7-8 منٹ رہ گئے, نماز لمبی ہو گئی, تو دو چار بولنے والوں نے حضرت مدنی کے خلاف کچھ باتیں کی اور سخت باتیں کی. ادھر حضرت مدنی اپنے کام کو ختم کر کے واپس تشریف لے گئے, حضرت ثانوی علیہ الرحمہ کو پتا چلا کہ کچھ احباب نے حضرت مدنی پر گفتگو کیے اور کچھ برا بھلا کہا ہے, تو ان لوگوں کو بلایا, اور بلانے کے بعد حضرت نے فرمایا میں تمہاری بیعت کو فسخ کرتا ہوں اس لیے کہ تم نے میرے حضرت مدنی کو برا کہا, بیعت فسخ کر دی, میں تمہاری بیعت کو فسخ کرتا ہوں, تم نے میرے حضرت مدنی کو برا کہا, جاؤ معافی مانگو حضرت مدنی سے. یہ لوگ گئے دیوبند, جا کر کے حضرت سے معافی مانگی, تو حضرت نے فرمایا بھائی مجھے کوئی اذیت نہیں ہوئی, مولانا سے کہیے کہ بیعت کر لیں دوبارہ. یہ لوگ واپس آئے اور سارا واقعہ سنایا. تو حضرت ثانوی رحمت اللہ علیہ کا اپنا اصول یہ تھا کہ کسی سے معافی مانگنا ہو تو صراحتن کہو کہ کس پر معافی مانگ رہے ہو, پھول مول نہیں. جی حضرت معاف کرنا, کوئی غلطی ہو گئی ہو تو ایسے نہیں, صاف کہو تم نے کیا کیا تھا. یہ حضرت ثانوی کا اصول تھا. اگرچہ ہمارے محدثین اکابر فقہا فرماتے ہیں کہ اجمالی معافی بھی کافی ہو جاتی ہے, لیکن حضرت کا اپنا اصول تھا کہ صاف صاف بات کریں. تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی تم نے اجمالی معافی مانگی ہے یا پھر صراحتن تم نے جو جو کچھ کہا تھا وہ کہا تم نے؟ کہا نہیں ہم نے وہ نہیں کہا. کہا جاؤ دوبارہ, اور جس نے جو کہا حضرت مدنی کے خلاف وہ بیان دو. یہ لوگ واپس گئے, اور جانے کے بعد حضرت سے کسی نے کیا کہا کہ حضرت ہم نے یہ بول دیا, کسی نے کہا کہ یہ بدھا عجیب و غریب ہے, کسی نے کہا ان کو فرصت میں تھے کہ یہ نماز پڑھا. ایک آدمی نہیں ہوں کہا کہ حضرت میری زبان سے نکل گیا تھا کہ یہ کتے کی طرح کیا اتنی دیر بھونکتا رہا. حضرت مدنی کو یہ جملہ کہہ دیا تھا, اس نے صاف کہا حضرت میری زبان سے یہ جملہ نکل گیا تھا کہ یہ کتے کی طرح کیا اتنی دیر بھونکتا رہا. تو حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ اس سے اس جملے پر مسکرائے, اور مسکرانے کے بعد حضرت نے یوں فرمایا, اگر میں عند اللہ مقبول ہوں تو تیرے کتا کہنے سے میں کتا نہیں ہوا, اور اگر میں عند اللہ مقبول نہیں ہوں تو پھر اس صورت میں کتا تو چھوٹا لفظ ہے, مجھے خنزیر کہنا چاہیے. آپ انداز لگائیں کہ حضرت کیا فرما رہے ہیں. اگر میں عند اللہ مقبول ہوں تو تیرے کتا کہنے سے کچھ نہیں ہوا, اور اگر میں مقبول نہیں ہوں تو کتا تو چھوٹا لفظ ہے, اس سے بڑھ کر کہ تو مجھے خنزیر بھی کہہ سکتا ہے. جب یہ بات حضرت اقدس ثانوی کے کان پر واپس پہنچی ہے تو حضرت بہت دیر تک روتے رہے اور یوں فرمایا, او نواس رسول اور اے نبی کے اولاد, میں تجھ جیسی تواضع کہاں سے لاؤں. حضرت ثانوی رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا, میں تجھ جیسی تواضع کہاں سے لاؤں. تو خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ میرے بھائیو, حقیقت حال یہ ہے ہمارے اکابر کی تو زندگی رجوع اللہ کی تھی, ہر وقت رجوع اللہ کی, اللہ کی طرف. حالات جب آ جائیں تو رجوع اللہ کی زندگی ہوا کرتی ہے. یہ ہمارے بزرگوں کی زندگی رہی ہے کہ ہر مسئلے میں. اس وقت امت کے حالات بہت ہی خراب چل رہے ہیں, بہت خراب امت کے حالات چل رہے ہیں, اور دن بدن بگڑتے جا رہے ہیں, بننے کا نام نہیں لے رہے, دن بدن بگڑتے جا رہے ہیں. خصوصاً امت مسلمہ کے حالات, ہمارے ملک کے حالات بھی آپ خوب واقف ہیں, عالم عرب کے حالات بھی آپ واقف ہیں, اور عالم اسلام کی دنیا کے حالات سے بھی آپ واقف ہیں, اور ممالک کے حالات سے بھی آپ واقف ہیں. خود اسلامی, خود ہمارے ملک کے حالات جو اس وقت جگرگو ہو رہے ہیں, اور جو مسائل جو پریشانیاں, جو باتیں کھڑی کی جا رہی ہے, ایسے وقت میں میری آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ رجوع اللہ, بس رجوع اللہ, ہم اللہ کی طرف رجوع ہونے والے بن جائیں. ایسے رجوع کریں, ایک تو یہ ہے کہ تقریر ہو گئی بس, نہ میں نے رجوع کیا نہ آپ نے رجوع کیا, کچھ بھی نہیں, رجوع اللہ کا مسئلہ ہی نہیں. ایک یہ ہے کہ نماز پلی بس ہو گیا, تہجد پلی ہو گیا, نہیں, رجوع اللہ کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے معاملات بھی صحیح ہو جائیں, معاشرت بھی صحیح ہو جائیں, اخلاق بھی صحیح ہو جائیں, اور ظلم سے میرا ہاتھ بچ جائے, میں کسی پر ظلم نہ کروں نہ ہاتھ سے. عبد الملک ابن مروان کا آپ نے نام سنا, عمر ابن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے تین بادشاہوں کو قبر میں اتارا, تین بادشاہ, میں نے ان تینوں بادشاہوں کو دیکھا قبر میں اتارنے کے بعد کہ ان کا چہرہ قبلے کی طرف کیا جاتا ہے, لیکن ابھی ہم ہاتھ ہٹاتے ہیں کہ پھر چہرہ قبلے سے پھر جاتا ہے, قبلے کی طرف چہرہ پھر پھر جاتا ہے. تین بادشاہ کون؟ ایک تو عمر ابن عبد العزیز کے خسر عبد الملک ابن مروان, جس نے عبداللہ ابن زبیر کو شہید کروایا تھا حجاج کے ذریعے سے, اور اس کے دو بیٹے سلمان بن عبد الملک اور ولید بن عبد الملک, یہ تین کا, ان تینوں کو میں نے دیکھا. ان کے بعد چوتھا نمبر آ رہا ہے عمر ابن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کا. تو عمر ابن عبد العزیز نے اپنے سیکرٹری اور اپنے پرائیویٹ آدمی سے یوں کہا, جس کا نام تھا رجا بن حیوا, رجا سے یوں کہا کہ میں مجھ سے پہلے تین آدمیوں کو دیکھ چکا ہوں کہ جن کا چہرہ قبلے کی طرف رہا ہی نہیں ہے, میں جب مر جاؤں تو رجا تم قبر میں اترنا اور دیکھنا کہ میرا چہرہ قبلے کی طرف رہتا ہے یا نہیں, اگر نہیں رہتا ہے تو میرے لیے مغفرت کی دعا کرنا. ابن کثیر نے اپنی تاریخ میں اس واقعے کو نقل کیا ہے کہ تم میرے لیے خوب دعائیں کرنا. لیکن لکھا ہے کہ عمر ابن عبد العزیز کو جب قبر میں رکھا گیا تو چہرہ تو قبلے ہی کی طرف رہا اور قبر بند نہیں ہوئی کہ ایک پرچی اڑتی ہوئی آئی ہوا میں اور آپ کے جسم کے اوپر گری اور اس میں لکھا ہوا تھا براعتم من اللہ یا عمر ابن عبد العزیز من النار, اللہ نے تم کو آگ سے بری کر دیا. یہ آپ کی ابھی تو قبر بند بھی نہیں کی گئی. حالانکہ میرے بھائیو ولید بن عبد الملک کے باب میں لکھا ہے کہ وہ کوئی بے نمازی نہیں تھا, وہ نمازی تھا. تحجد کے باب میں ولید کے باب میں یہ لکھا ہے کہ روزانہ وہ تحجد میں اٹھ کر 10 پارے پڑھتا تھا. میں اور آپ نہیں پڑھتے, ہم آپ 10 پارے تو نہیں پڑھتے, وہ تحجد میں اٹھ کر 10 پارے پڑھتا تھا. ان کی تحجد کی کمی نہیں اور ان کی نماز کی کمی نہیں, سب کچھ تھا, لیکن مسئلہ یہ تھا کہ وہ ظلم کرتے. ان کے ظلم کی بنیاد پر یہ حالات ان کے ہو گئے. تو حقیقت حال یہ ہے کہ ہم رجوع اللہ رجوع اللہ رجوع اللہ بولتے رہتے ہیں, لیکن رجوع اللہ کا مطلب صرف نماز نہیں ہے, رجوع اللہ کا مطلب صرف تحجد نہیں ہے, رجوع اللہ کا مطلب ہمارے سارے مسائل صحیح ہو جائیں, ہماری پوری زندگی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے اوپر آ جائیں کہ آپ نے جس طرح پر کیا, مثلا یہ کہ آپ نے نماز پڑھی تو اسی طرح, آپ نے صدقات کیے تو ہم اسی طرح کرنے والے بنے, آپ نے حج کیا تو ہم اسی طرح کرنے والے بنے, آپ کی زندگی کے روزے ہم اسی طرح کرنے والے بنے, آپ نے اپنے معاشرے کو درست کیا تو ہم بھی اپنے معاشرے کو درست کرنے والے بنے, آپ کے اخلاق اپنی جگہ درست تھے تو ہمارے اخلاق بھی درست ہو, آپ کے معاملات کا عالم یہ تھا کہ معاملات میں صاف ستھرے تھے ہم بھی اپنے, یہ ساری باتیں رجوع اللہ میں آتی ہے. صرف نماز رجوع اللہ میں نہیں ہے, اگر یہ مومن اور مسلمان اپنی زندگی کو اس پر لے آتا ہے تو اب قرآن کی آیت پڑھو, ان کنتم تحبون اللہ, اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو, فتبعونی, نبی کی اتباع کرو, اللہ کیا عطا کرے گا, یحببکم اللہ ویغفر لکم, فرمایا کہ میں اپنی محبت بھی عطا کروں گا اپنی مغفرت بھی عطا کروں گا, محبت بھی مغفرت بھی. اور بھائی دنیا کا دستور ہے کہ میرے محبوب کو کوئی مارتا ہے تو مجھے غصہ آتا ہے, میرے پیارے بچے کو کوئی مارتا ہے تو میں لڑنے بھیڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہوں, جان دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہوں, میری بیوی کو کوئی گالی دیتا ہے تو میری صورت میں میں جو ہے برداشت نہیں کر سکتا. مجھے بیوی کے مسئلے پر ایک بات یاد آئی, بہلول کا نام آپ نے سنا ہوگا, بہلول امام ابو یوسف رحمتہ اللہ علیہ کے پاس گیا, بڑے اللہ والے تھے, اور امام ابو یوسف چونکہ ہارون رشید کے زمانے ہی میں ہے اور ابو یوسف بھی اسی زمانے میں, اسی لیے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو چیف جسٹس کا جو لقب دیا تھا وہ ہارون رشید نے دیا تھا, اور پہلا چیف جسٹس ہے دنیا کے اندر جو حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ. تو بہلول امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے اور فرمایا کہ حضرت اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے امم امثالکم, اے انسانوں تمہاری طرح اللہ نے بے شمار امتوں کو پیدا کیا اور ہر امت کے لیے اللہ نے نذیر بھیجا, ڈرانے والا بھیجا کہ جو امت کو ڈراتا ہے, تو کہا کتا بھی ایک امت ہے, حدیث شریف سے اس کا ثبوت ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا مالی ولل خلاف, مجھے اور کتوں سے کیا لینا دینا, وہ بھی ایک امت ہے, تو کتے بھی ایک امت ہے, تو بھلا کتے میں کون نذیر آیا, کون ڈرانے والا آیا. ابھی ایسا عجیب و غریب سوال تھا بہلول کا کہ ماں ابو یوسف چکرا گئے کہ کیا جواب دیا جائے, قاضی وقت ہے فقیہ وقت ہے, لیکن کتے میں کون نبی آیا, کون ڈرانے والا آیا, کون نذیر آیا. تو امام ابو یوسف خاموش ہو گئے اور فرمایا کہ مجھے کچھ علم نہیں ہے حضرت, اگر آپ ہی بتا دے. تو انہوں نے اپنے جیب سے پتھر نکالا, بڑا پتھر نکالا, اور اس کے بعد فرمایا کہ یہ ہیں کتوں کے لیے نذیر, کہ جب وہ بغاوت پر اترے کاٹنے کے لیے دورے اور تمہارا تعاقب کریں تو یہ پتھر کے ذریعے سے اس کو ڈراؤ تاکہ وہ بھاگ جائے, تو پتھر اس کے لیے نذیر ہے. تو امام یوسف رحمتہ اللہ علیہ فرق اٹھے اور ایک دم فرمایا کہ تمہاری اس بات سے میرا ایک مسئلہ حل ہو گیا. فرمایا کیا مسئلہ حل ہوا, اب امام یوسف کی بات سنو, دیکھو فقاحت کی نظر. امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب کتا بغاوت پر اترے کاٹنے کے لیے دورے, غلط ہمارے پیچھے تعاقب کرے, تو پتھر کے ذریعے سے اس کو مارا جائے گا, اس لیے کہ وہ اپنی حوث پورا کرنے کے لیے ہمارے پیچھے آیا ہے, تو فرمایا شریعت نے صحیح کہا کہ شادی ہو جانے کے باوجود اگر کوئی آدمی کسی پرائی عورت کے پیچھے حوث میں دوڑتا ہے تو پھر پتھر ہی کے ذریعے سے اس کو نذیر کیا جائے اور اس کو رجم کیا جائے. شریعت متحرہ نے جو رجم کا مسئلہ کہا ہے وہ بالکل اس کے اوپر حضرت آپ کی بات کے اوپر فٹ ہو جاتا ہے. یہ حضرت امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی ذہانت تھی. اسی لیے فضائل صدقات جو پڑھتے ہیں نا, ہمارے حضرت شیخ یونس صاحب قدس سرہ یوں فرمایا کرتے تھے کہ حضرت شیخ زکریہ رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال اپنی جوانی میں لکھی. فرمایا بڑھاپے میں لکھتے تو وہ باتیں آتی کہ تم سمجھ بھی نہ پاتے. آج بھی کچھ باتیں ایسی آ گئی ہے کہ جس کو سوائے سر دھننے کے اور کچھ نہیں, بلکہ لوگ جھونکے ہی کھاتے ہیں تعلیم میں بیٹھ کر, سنتے انتے تو کوئی ہے اس لیے کہ بعض باتیں تو سمجھ میں ہی نہیں آتی. فضائل درود میں علامہ سخاوی کی بحث جو شیخ زکریہ نے چھیری ہے, میں سمجھتا ہوں کہ بعض علماء اس کو سمجھ نہیں پاتے تو عوام کیا سمجھیں گے. فضائل درود میں حضرت نے یہ بحث چھیر دی ہے. تو فضائل صدقات میں حضرت نے ایک بحث چھیری ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کسی نے پیسوں کا ہدیہ پیش کیا, تو مجھ جیسا ایک نکما بیٹھا ہوا ہوگا وہاں, اس نے یوں کہا کہ حضرت حدیث شریف میں آیا ہے الہدایہ مشترکہ سے, یعنی پارٹنرشپ, حضرت یہ پیسوں میں مجھے بھی کچھ دے دیا جائے. تو امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً فرمایا فی القلیل لا فی الکثیر. فرمایا کہ بھائی نان کھٹائی میں تو ہو سکتا ہے, پیسوں میں نہیں. یہ میں ترجمہ کر رہا ہوں کہ اگر کوئی نان کھٹائی مجھے دے تو دو چار تم کو بھی دے دوں, باقی یہ تو پیسوں کا مسئلہ ہے, اس میں نہیں ہو سکتا. حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے پاس سنجر کے بادشاہ نے چاندی کی گنیوں کی تھیلی پیش کی بطور ہدیہ, پیسے پیش کیے اس زمانے میں جو چلتے تھے. تو اسی طرح ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا, اس نے کہا حضرت الہدایہ مشترکہ. روایت کس درجے کی ہے یہاں بحث نہیں کہ وہ روایت کس درجے کی ہے. فرمایا الہدایہ مشترکہ. فرمایا حضرت پارٹنرشپ. تو نظام الدین اولیاء نے پورا تھیلا اٹھا کر کے دے دیا اور فرمایا اللہ واحد لا شریک لہ, اللہ اکیلا ہے, پارٹنرشپ کو پسند نہیں کرتا, تم ہی سارا لے جاؤ. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فضائل صدقات میں ان دونوں واقعے کو نقل کرنے کے بعد اب تجزیہ فرماتے ہیں. حضرت فرماتے ہیں کہ ابو یوسف کا جواب اپنی جگہ صحیح, اس لیے کہ وہ فقیہ وقت تھے. اگر وہ اشتراک اور کچھ دے دیتے تو امت میں مسئلہ بن جاتا. اور فرمایا نظام الدین اولیاء کا جواب اپنی جگہ صحیح, اس لیے کہ وہ مقام تصوف پر بیٹھ کر توحید کا جام پلا رہے تھے, تو ان کے لیے یہی جواب مناسب تھا. اب یہ تجزیہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تو بہت ساری ایسی باتیں آ گئی ہیں. تو ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے بہلول کی بات سے یوں کہا کہ تمہاری اس بات سے میرا رجم کا مسئلہ سمجھ میں آ گیا, تو خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ دنیا میں میرے محبوب کو کوئی مارے تو میں برداشت نہیں کر سکتا, میرے بچے کو کوئی مارے میں برداشت نہیں کر سکتا, میری بیوی کو کوئی مارے میں برداشت نہیں کر سکتا, تو بھلا ہم اللہ کے محبوب بن جائیں اور کوئی ہمیں تریسل سے مار دیں, کوئی ہمیں جو ہے تیر کمان سے مار دیں, کوئی کس طرح مار دیں, کوئی کس طرح مار دیں, اللہ کیسے برداشت کر سکتا ہے اگر ہم اس کے محبوب بن جائیں. یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم اللہ کے محبوب بنے اور دنیا میں کسی کی آنکھ ہم پر اٹھ جائے, لیکن چونکہ اللہ کے محبوب ہم نہیں بنے ہیں اس کی بنیاد پر آپ ساری دنیا ہم پر ظلم کر رہی ہے اور ہمیں طرح طرح ستا رہی ہے اور ہمیں جو ہے خوب ڈرا رہی ہے اور ہمیں انتہائی زیادہ کمزور بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے, ایسے وقت میں نے یہ آیت اسی لیے پڑھی ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کرنے والے بنے. یہ جو یہ ریلی نے وہ لے لی نے فلاں ریلی نے یہ ریلی ویلی کے بجائے ان ریلیوں والوں کو پوچھو کہ تم نے ظہر پڑھی ہے, تم نے اثر پڑھی ہے, تم نے مغرب پڑھی ہے, کیا اس ریلی میں مدد ہو سکتی ہے جہاں اللہ کے فرائض کو چھوڑ کر گئے, اللہ کی نافرمانی کر کے گئے. وہ شراب پینے والے چلے جاتے, نہ معلوم کیسے کیسے لوگ اندر میں آ جاتا ہے. پھر حال یہ ہے کہ ان ریلیوں میں ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہے اور ہمارے دشمن کے دو چار احباب ٹوپی پہن کر کے آ جاتے ہیں, جن کی داڑھی بھی ہوتی ہے ٹوپی بھی ہوتی ہے, فتنہ وہی کرتے ہیں, بدنامیاں ہمیں لینی پڑتی ہیں مسلمانوں کو اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ پتھراؤ کس نے کیا ہے, نام تو مسلمانوں ہی کا ہوگا. ایسے موقع پر بجائے اس کے کہ ہم ان مسائل کی طرف جائیں, پہلا قدم ہمارا رجوع اللہ کا ہونا چاہیے, اللہ کی طرف رجوع کریں, تعالیٰ کو منانے کی کوشش کریں. اور رب تعالی راضی ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے. اللہ کے حبیب کی اطاعت میری آپ کی زندگی میں ہے تو اللہ نے فرمایا میں راضی ہو جاؤں گا. امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ نے بخاری شریف میں اس پر باب قائم فرمایا اور یہ فرمایا کہ تمہیں کیسے پتا چلے کہ اللہ راضی ہو گیا, تمہیں کیسے پتا چلے کہ اللہ راضی ہو گیا. امام بخاری فرماتے ہیں کہ اتباع نبوی کو دیکھ لو اپنے اندر, اگر اتباع نبوی ہے تو تم خود گواہی دے دو کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہے. یہ نشانی ہے. اور امام بخاری نے یہی آیت پیش کی, ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم تعالی جل شانہ. ایسے حالات میں مسلمانوں کی پورے پوری حفاظت فرمائے, ہماری جان مال کی, آبرو عزت کی, ہمارے مکان کی, ہماری جائیداد کی, ہماری پراپرٹی کی, ہماری کھیتیوں کی, ہمارے ایمان کی, اللہ پورے پوری حفاظت فرمائے. بھائی دین کی بھی دعا ہو, دنیا کی بھی دعا ہو. حدیث شریف میں صرف دین ہی کی دعائیں نہیں آئی, صرف آخرت ہی کی دعائیں نہیں آئی. ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا. اللہ ہماری دنیا بھی بنا, ہماری آخرت بھی بنا. صحابی رضی اللہ, حضرت انس کی والدہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے گئی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور فرمایا یہ تمہارا خویدی میں ہے, چھوٹا سا خادم ہے, اس کے لیے دعا کر دیجئے. تو حضرت نے دعا فرمائی کہ اللہ انس کے اولاد میں بھی برکت عطا فرما اور انس کے مال میں بھی برکت عطا فرما. اب اگر آج کو یہ دعا دے دیں کہ تمہاری اولاد میں برکت ہو جائے, تمہارے مال میں, تو کہتے ہیں مول صاحب تو دنیا ہی کی دعا کرتے ہیں. ارے بھائی ہم تو آخرت لینے آئے ہیں. نہیں, دنیا بھی بنے آخرت بھی بنے. روایت میں ہے بخاری شریف میں کہ اللہ نے اس دعا کو قبول فرمایا, حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتنی اولاد ہوئی کہ 120 اولاد کو تو حضرت انس اپنے ہاتھوں سے دفن کر چکے, 120 اولاد کو تو خود دفن کر چکے. ابھی اس کے بعد نہ معلوم کتنی اولاد آپ کی رہی ہوگی. اور مال میں خوب برکت ہوئی, آپ کے باغ میں خوب برکت ہوئی. تو حقیقت حال یہ ہے کہ دنیا کی دعا بھی ہے, آخرت کی دعا بھی ہے. تعالیٰ جل شانہ ہماری دنیا بھی بہتر بنائے, پکڑ دھکڑ سے ہماری حفاظت فرمائے, ناگہانی آفات و بلایا سے اللہ ہماری اولادوں کی, نسلوں کی, کھیتیوں کی, کاروبار کی, جائیداد کی, مکان کی اللہ تعالیٰ پورے پوری حفاظت فرمائے. اور تعالیٰ ہماری مسجد کو اپنے فضل سے پوری فرما دے اور اللہ تعالیٰ مخلصین دینے والے عطا فرمائے کہ جو ایک ہاتھ سے دیں اور دوسرے ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے. اب تعالیٰ ایسے مخلصین ہم کو عطا فرمائے. وصلی اللہ علی النبی الکریم, الحمد للہ رب العالمین, والعاقبۃ للمتقین, والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہم صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار. اللہ شرور فتن سے ہماری حفاظت فرما, مکاروں کے مکر سے حفاظت فرما, بدخواہوں کی بدخواہی سے حفاظت فرما. اے الہ العالمین اس مسجد کے کام کو اپنے فضل سے پورا فرما. اے اللہ جن جن لوگوں نے جس طرح تعاون کیا ان کو اجر عظیم عطا فرما, جزائے خیر عطا فرما, ان کی آخرت بننے کا اس کو ذریعہ بنا دے. اے اللہ ان کی آخرت بننے کا اس کو ذریعہ بنا دے. جنت الفردوس میں اللہ سب کو بہترین مکان عطا فرما. اے اللہ ہماری جائیداد کی حفاظت فرما, مکانوں کی حفاظت فرما, کھیتی کی حفاظت فرما, کاروبار کی حفاظت فرما, آل اولاد کی حفاظت فرما, ایمان کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی ہم سب کو توفیق عطا فرما, نبی کی سچی پکی محبت نصیب فرما, آپ کے طریق پر چل کر آپ کی محبت لینے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. اللہ آپ کی محبت سے ہم سب کو شرشار فرما, ہمیں ذکر کی توفیق عطا فرما, نمازوں کی توفیق عطا فرما, سجدوں کی توفیق عطا فرما, تیرے سامنے رونے کی توفیق عطا فرما. ہمارا مزاج رونے والا بنا دے, ہمارا مزاج رونے والا بنا دے, ہمارا مزاج رونے والا بنا دے. اللہ ہم تمام کی دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اللہ اس مجلس کے مخلصین کی آمینوں کے ساتھ قبول فرما. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک و رحمتک.